En sağlam şeye rüştler, indere kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hak Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an ile tanışanlar hiçbir insanı büyük ve küçük olarak kabullenemezler. Aksi halde bazı kişileri sorgulamaz olur. Onlar da bunu istismar ederler. Geçmişte böyle oldu. Din onun için bir takım büyüklerin marifetiyle yozlaştırıldı. Onun için Müslüman kimsenin ardına düşmemeli, kimseyi de arkasına takmamalıdır. Müminler Kur'an'ın imamlığında saf tutarlar. Kimin büyük, kimin küçük olduysa Allah indindedir. İşte hayat kitabımız Kur'an'ı hurafelerden arındırarak anlamamıza vesile olan değerli konuğumuza hoş geldiniz diyerek bu haftalık programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun sağ olun. Kardeşim. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftada siz değerli izleyenlerimizden gelen soruların cevaplarını sunduğumuz programı yaptık. Geçen haftaki programımıza devam etmek istiyoruz o şekilde. İlk soruyu sorabilir miyim abi, efendim? Buyur kardeşim, buyur şey yapalım. Efendim, Savaş Haşoğlu isimli izleyenimizin sorusu var. Sizlere selamlarını olduktan sonra, Kur'an'ın indiği toplumda Allah biliniyor. Musa, İsa, Davud, İbrahim ve diğer peygamberlerimiz biliniyor. Toplumdaki müşrikler var, kafirler var, zenginler, yoksullar, köleler var. Bunlar da Allah'ı biliyor ve bunlar da önceki peygamberi biliyor. Cennet, cehennem hepsi biliniyor. Sonra Kur'an geliyor ve bas bas bağırıyor. Allah'a kaçın, Allah'a kaçın diye. Azap, ceza gibi birçok tehditler içeriyor. Ama bunun anlamı ne? Allah inandırma çabası neden veya bunun altındaki mesaj nedir? Peygamberimiz derdi tasası nedir? Neye kafa yormuş? Bu insanlar neden Allah'a inanmıyor diye mi düşünmüş? Yoksa bu toplum neden bu hale geldi? Kim bu hale getirdi? Bunun bir hal çaresi yok mu diye mi düşünmüş? Mekke'nin o dönemi şimdinin Türkiye'si değil mi? Şimdi müşrik yok mu? Kafirler yok mu? Kadınlar alınıp satılmıyor mu? Çocuklar öldürülmüyor mu? Kölelik yok mu? Şimdi bir peygamber gelseydi ki, son peygamber Muhammed'dir, gelseydi ne derdi? Demeyeceğim. Kur'an'ın aynısını söyleyecekti. Ama nasıl olacaktı? Allah'a kaçın, Allah'a kaçın ne anlamı gelecekti? Ben biraz özetliyorum, evet. Biraz uzun yazmış arkadaşımız. Bilim nerelere varmış ama biz hala Allah, Kur'an, peygamber, günah, sevap, cenabetlik vesaire. Şimdi düşünüyorum biz bir tek hücreden evrimleşerek bugünlere geliyoruz. Bilim bu düzeye geliyor. Ne yazık ki Müslümanlık insanlığın en alçak dönemini yaşıyor. Şeytan bize secde etmemekle haklı gibi. Dünyanın milyonlarca yıllık tarihinde insanın tarihi çok eski ama herhalde Müslümanın tarihi ise en karanlık dönemi yaşıyor. Beynimde ne sorular var, ne fırtınalar dönüyor ama ifade edemiyorum. Hakkı abi, nasıl okumaya geçtim, Kur'an nasıl anlatacağız? Doğru şekilde ki bu insanlar üzerlerindeki ölü toprağını atsınlar. diye devam ediyor efendim. Biraz dertten evet, döküş kardeşimiz. Kardeşimiz evet. Teşekkür ediyoruz. Yani Müslümanların halini, dünyanın halini, nedenlerini hadisatında bilerek yani bir şeyde bulunmuş. Evet. Yani öz eleştiri gibi kendi halimizi getirmiş. Burada insanlığın, Müslümanlığın bu hale gelmesinin ana nedeni Müslümanların Kur'an'dan mesafelenmesi, Kur'an'ı anlamamalarından kaynaklanıyor. Şimdi genelde bu kardeşimizin de dediği gibi, bak mesela burada birkaç şeyde denilmiş de, mesela peygamberin derdi neydi, sıkıntısı neydi demiş. Bu da aslında çok yanlış bir anlayış. Evet. Peygamberimizin kendine ait bir derdi yoktu. Peygamberimiz bu dinin sahibi değil. Bu dini peygamber kurmadı. Bu din Allah'ın dini. Tabiri caizse Cenab-ı Hak Mekkelilerin içerisinde ilimce, bilimce, ahlakça düzgün bir adamı kulağından tuttu tabiri caizse. Peygamberlik yapacaksın, burada bunları eğiteceksin, ben sana vahyedeceğim, sen bunları ulaştıracaksın diye görevlendirdi. Görevlendirdiği zamanda da sakına kaçma, daha önce görevlendirdiklerinden kaçan oldu, yılan bu işlerden yılanlar oldu ama sen bunları yapmayacaksın diye bunu kendisine ihtar etti. Evet. Yanlış yapmayacağını, yamuk yapmayacağını, eğer böyle bir şey yapacağı olursa cezalandırılacağı tehdidini de verdi. İnsanlar böyle bir görevle getirildi. Tabii mübareğin kendisi de insanlar için rauftur, müminler için hani rahimdi. Bunları Tevbe suresinin 129'da falan bunu görüyoruz. O ayrı ama din onun değildi. Tabii. Onun bir şeyi değildi. O vicdanen rahatsız oluyordu ama görevi kendisinden tutup da ben bu insanları kurtarayım, şöyle olsun, böyle olsun diye bir şey. Öyle bir proje yapmadı. Onun öyle bir projesi yoktu. Evet. Bu Allah tarafından hani görevlendirildi. İşte onun elindeki Kur'an, onun elindeki rehber de insanlığa hep Kur'an'a kaçın diyordu. Evet. Allah'a kaçın diyordu. Öylece. Allah'ın mesajlarıyla ancak insanlık ihya olacaktı. Şimdi biliyorsunuz Kur'an ruhtu. Ruh, evet. Kur'an ruhtu, adı ruhtu ve peygamber işte Enfal suresindeki tabirle insanlığa size hayat veren şeye çağırdığı zaman ona koşun deniliyordu. Hayat veren şey de Kur'an'dı. Kur'an. Onun için devamlı hep Kur'an ve Kur'an tabii Allah sözü olduğundan dolayı Allah'tan gelen ilkelere itibar edilirse dünyada huzur ve mutluluk affedersin gelişme olur. Evet. Bu ilkeler olmamız gerekiyor. Ona uyarsak olur. Tabii. Şimdi şöyle biliyorsunuz dünya üzerinde insanlar beşeri dinlerde kanun yaparlarken önce kanun yapıcılar kendilerini dikkate alarak kanun yaparlar. Sonra yandaşlarını dikkate alarak kanun yaparlar. Sonra partilerini, pırtılarını dikkate alarak kanun yaparlar. Daha sonra ülkelerini dikkate alarak kanun yaparlar. Yani. Amaç böyle. Böyle farklı farklı şeydir. Ama dünyada Cenab-ı Hakk'ın yapmış olduğu, koymuş olduğu ilkeler herkese eşit mesafededir. Aradaki fark bu. Aradaki fark bu. Evet. Şimdi şöyle tabir edeyim. Bunu şöyle affedersiniz yani. Varsayalım ki fable türü bir şey olsun. Tilkiler kanun yapsa. Faraza. Faraza yani öyle kanun yapsa. Tilkilerin yaptığı hani kanunun hepsi de birinci maddesi de, ikinci maddesi de, üçüncü maddesi de hepsi de. Tavuk talan etmek, tavukları perişan yemek serbesttir. Evet. Kümesleri talan etmek serbesttir. Birinci maddede bu olur, ikinci maddede bu olur, üçüncü maddede bu olur. Doğru. İnsan fıtraten önündeki ömrünü biliyorsunuz fiski fücur içerisinde geçirmek ister. Evet. Adiyat suresi Müslümanlarca çok iyi dikkat edilmesi lazım. İnsanlık çok iyi dikkat etmesi lazım Adiyat suresine. Evet. Orada insanların malına, mülküne, en değerli varlıklarına, geçim kaynaklarına tasallut etmek dünyada hep bu insanın fiski fücur içerisinde hani yaşamasından yaşama arzusundan kaynaklanır. Onun için de insan Rabbi için çok nankördür. Halbuki Cenab-ı Hak yaratılışta tüm insanlığa yetecek kadar, yeryüzündeki tüm hayvanlara, canlılara yetecek kadar rızık yaratmıştır. Kesinlikle öyle. Herkes biriktirmeden, tekasüre gitmeden, tekasür mantığı olmadan kendisi yiyeceğini anlık, günlük stoklamadan hani yapma cihetine gitse, dünyada ki yani kargaşanın, fesadın, zulmün ekserisi ortadan kalkar, yok olur. İşte onun için bu çıkar şeyinde ahiret inancı olmadığından dolayı hepsi mutlak surette zalimdir, zulümdür, bir başkasının sömürücüdür. Hep sömürü esasında. Onun için evet. Kur'an hep Allah'a kaçın, Allah'a kaçın insanlığa. Evet. Bunun anlamı ne? Allah'ın koyduğu ilkelerle hareket edecek olursanız dünyada da ahirette de mutlu olursunuz. Evet. Çünkü Allah dünyada mutlu olacağınız kanunları, hikmetleri size göndermiştir. Evet. Yani beşeri şeylerden sıyrılıp da ilahi ilkelere sımsıkı yapışacak olursanız huzurlu olursunuz. Evet. Dünyanızda, ahiretinizde mutlu olur. Mutlu olur tabii ki. Şimdi ama bütün mesele bu. Burada bunu tekrar şey yapıyorum. Bütün mesele Allah'a kaçın demesinin sebebi Allah'ın dünyadayken tüm varlıklara eşit mesafede oluşundandır. Eşit, herkese eşit. Allah'a eşit. Bak evet. Şunu Cenab-ı Hak dünyada rızık verirken, hayat verirken bu mümindi, bu kafirdi, bu münafıktı, bu müşrikti diye bir şey yapıyor yok, mu? Yok, tabii ki yok öyle bir bunları şey. Bunları hiçbir şey yapmıyor. Yani bunların ayrımını yapmıyor. Diyor ki kendisini tanıtmış, ilkelerini koymuş, buna uyarsanız dünyada rahat yaparsanız, beni tanırsanız ahirette sizi cennete korurum, tanımasanız da ahirette sizi cezalandırırım diyor. Ama dünyada serbest bırakmış, Rahman adıyla herkese aynı mesafede durmuş. Dünyada merhametini, rahmetini kimseden esirgememiş. Esirgemiyor evet. Burada işte en büyük mesele burada dini anlarken, dini anlatırken peygamberin dini eksenini din sahibi olarak anlamamak ve anlatmamak gerekir. Doğru, evet. Şimdi bazı dostlar, bazı arkadaşlar peygamberimizi anlatırlarken hani devamlı işte peygamber şöyle yaptı, peygamber böyle yaptı. Hayır, peygamber yapmadı. Peygambere yaptırtırıldı. Tabii Allah tarafından. Yani Allah tarafından yaptırtırıldı. Tabii. Peygamberimiz bilge bir adam değildi. Bilgin evet. bir adam değildi. Hekim, hakim değildi. Yani tabii bunları ki. Hep bilinip tabii. arka planda dini Allah'a hasredip dinin Allah'ın olduğu, Muhammed'in peygamberin değil, Allah'ın dini olduğu Allah'ın varsayılıp dini. Peygamberimizin de bizler gibi bir Müslüman olduğu, bir mümin olduğu ve tabii. kendisine verilen görevleri harfiyen hani yerine getiren birisi olduğu evet. şey yapılacak olursa din hem güzel anlaşılır evet. hem de güzel anlatılır. Şimdi bugün ne yapılır? Cenab-ı Hak mesela işte arkadaşın dediği gibi Allah'a kaçın diyor. Ve bu çağda hani peygamberler mücadelesini vermiş. Bu çağda ne yapılır? Ha, bu çağda da aynı şeyler yapılır. Aynen. Kur'an'ın vermiş olduğu hükümler devamlı caridir. Kıyamete devamlı kadar kıyamete caridir. Kadar bakidir. Tabii. Şimdi Cenab-ı Hak biliyorsunuz daha önceki programlarda da döndük. Adam öldürmeyi, savaşı sadece Allah'a savaş açıldığı zaman, Allah'a savaş açılmak dediğin zaman burada nedir? Fitne ortadan kalkıncaya kadar savaşacaksınız diyor. Milleti dinden, imandan çıkarma faaliyetleri ortadan kalkıncaya kadar savaşacaksınız. Evet. Ve milleti ateşe atan birisi varsa onu da oradan yani hani o bir mikrop bir adamdır, onu def edeceksiniz, onu etkisizleştireceksiniz diyor. Evet. Bu da aynı şekilde bugün de aynı toplumlar peygamber döneminde ne yaşandıysa, ne yapıldıysa Müslümanlar da bugün aynısını dünyada yapabiliyorlarsa evet. yapacak bilgiye, yapacak bilince, yapacak ekonomik güce, maddi imkana, teknolojiye sahipse bunu yapabilirler. Değilse aynı böyle kardeşimizin de anlatmış olduğu gibi kendi kendimize havanda su döveriz. Evet. Birbirimize hani zuhur tesellisi gibi bazı şeylerle birbirimizi oyalar dururuz. Kurtarıcı Kur'an'dır. Onun için değil mi efendim? Derdimiz, sıkıntımız, evet. Yaşantımızın Allah'la, Kur'an'la ilişkilendirilmesine bağlı. Olay bu. Kur'an'la ilişkilendirmek, evet, yaşantımızı onu görebiliriz. Bütün yaşantımızı buraya bağlayacak olursak, evet, dünya işlerinin de tümünü, mutluluğu da, yani bugünkü zilleti izzete de çevirebiliriz, yüceliğe de çevirebiliriz, saygınlığa da çevirebiliriz. Evet. Kur'an'dan uzak, kopuk yaşadığımız sürece de zillet üstüne zillet, zillet üstüne zillet. Maalesef. Çünkü maalesef sünnetullah budur. Evet. Daha önce birkaç yerde de dedik, akıl kullanmayan, imandan yoksun olanlar zelil olacak, üzerlerine pislik yağacak, azap yağacak, kirlilik yağacak, bunalımda olacaklar, değil mi? Evet. Öyle. Şimdi şöyle, Kur'an'ın ana ilkelerini biliyorsunuz, Asr suresinde çok özetlendi. Evet, özet gibi olur. İnsanlık bunalımda olacak ama iman olursa, salihat olursa, hak tavsiyeleşirse, sabır tavsiyeleşirse insanlık kurtulacak. Reçete bu. Çok büyük misal işte, reçete. Özet bu. Tabii. Kurtarıcı beklemeye gerek yok yani. Hayır, kurtarıcı elimizde. Kur'an şimdi. Yani şimdi çok güzel demiş mesela Savaş Bey, ne demiş? Evet. Yeni bir kitap gelse, yeni bir peygamber gelse aynı ne diyecek? Aynı şey söylenecek. Tabii ki aynı şey. Değişen bir şey yok yani. Evet. Hatta şöyle bir şey daha hatırlatayım. Kur'an hikmetlerine, ayetlerine baktığımız zaman bunların eski peygamberlere de aynen gelmiş olduğunu, evet, orada hepsinin deform olduğunu, sonradan Kur'an'la da reform edildiği, evet, hepsini Kur'an'da bunları görüyoruz. Evet. Onun için bu sağlam kaynak, kitap, ilahi mesajlar elimizde, Kur'an'a sarılırsak, evet, dediğim gibi dünya ve ahiret için gerekli olan bütün sorunlarımız hepsi çözülüp gidecek yani. Evet. Çözülüp gidecek. Çok onun için hep şey Kur'an. Allah Kur'an'ı çok güzel açıkladınız şimdi o, evet, anlamını. Çok Kur'an, güzel oldu. Kur'an, evet. Kur'an. Bunun başka bir şeyi yok yani. Öyle. Evet, teşekkür bunu ederiz. Kur'an'ı hakim kılacak olursak, bu dünyada herkesin, her insanın, Allah'ın yaratmış olduğu rızıklarda adet seviye hakkının var olduğunu, tüm canlıların yaşama hakkının var olduğunu, tabiatın, doğanın, ekolojinin bozulmaması gerektiğini sayabilir misin? Yani bunlar hep Kur'an ilkeleri yani. Hepsi var yani. Bunlar hepsi var. Bunları hepsini görüyoruz. Hepsini, evet, göreceğiz. Onun için Kur'an'ın yine kendi ağzıyla dediği, Allah'a kaçın, Allah'a kaçın, Allah'a kaçın. Dediğimiz tek şey bu. Tek şey. Diyeceğimiz şey bu. Allah'tan gelen mesaj da bu. Evet. Evet. Çok teşekkür ederiz bu efendim. Evet, arkadaşımıza teşekkür ediyoruz, evet, bu konuyla ilgili. İzleyenlerimizden Furkan Güven, evet, isimli izleyenimizin soruları var. Kur'an'da 300'den fazla ayette kul yani de ki geçiyor diye başlıyor. Ben özetleyerek okuyorum. Allah'ın hitapları arasında ey iman edenler, ey inananlar vesaire tarzında insanlara olan hitap şekilleri mevcut. Meryem suresi 64. ayete göre Allah unutkan değildir diyor. Diğer ayetlerde de bu kitap apaçık bir kitaptır diyor vesaire. Peki Allah Felak, Nas gibi surelerde ve benzeri ayetlerde kul yani de ki ekini koydu da neden Fatiha tarzında Allah'ın insanlara hitabı değil de insanın Allah hitabı olan dualarda bu eki koymadı diye bir sorusu var. Bu sorunun cevabı çok önemli diyor. Buradan çıkan sonuçları kendisi şey yapmış, bazı yorumlar yapmış. Evet. Bu konuda ne demek istersiniz efendim? Şimdi arkadaşımıza teşekkür ederiz ama biz bu konuları daha önce bir çok defa da açıkladık. Özellikle ilk programlarda peygamberlerin dindeki yeri konusunu açarken şunu demiştik, açıklamıştık. Hatta biliyorsunuz bununla ilgili özel bir kitabımız var. Evet. Halis Din ve Elçilerin Dindeki Yeri görelim adıyla. Kur'an'da 300'ün üstünde kul var, de ki ifadesi var. Ve bunun ötesinde yine başka sana soruyorlar, senden fetva istiyorlar tarzında da başka şeyler var. De var. Soru tarzında, evet. Bütün bunlara hepsine kul ifadesiyle, evet, cevap geldi. Burada bu Kur'an'daki kul ifadeleri, Kur'an dindeki elçilerin yerini de belirler. Bunun anlamı şudur. O kul ifadelerin çoğu bizatihi gerçek sorulmuş sorulara veyahut da, bakın, veyahut da konu akışı içerisinde oluşmuş suali mukadder denir teknik açıyla bunlar. Sorulması icap eden. Sorulması icap, akla gelmiş, gelmiş takılmış soru. Orada bir soru oluşur, bir istifham oluşur bir konu anlatırken. Ona da cevap veriyor. Ona da cevap vermem. Onun için dinde peygambere sorulmuş sorulara hiçbir zaman için peygamber kendi aklına, kendi fikrine göre cevap vermedi, veremezdi. Tabii. Din Allah'ın demiştik ya. Kesinlikle. Bundan evvelki soruydu. Onun için sorular, cevaplar hep Allah'tan geldi. Hı. Allah'tan gelince de ki dediği zaman ona de ki. Tabii. Şimdi ona de ki, ona cevap soru olarak ki. Söyle ki anlamı şey yapar. Bir de şimdi peygamberimiz de dini Kur'an'la aynı halkla paralel öğrendi. Tabii. Belki biraz halktan ilk vahiy kendisine geldiğinden dolayı tebliğ edilmeden belki bir saat, belki iki saat, belki bir gün evvel öğrendi. Ama yine herkesle beraber öğrendi. O eğitimin, o da geçti. Tabii Cenab-ı Hak vahiy gönderdiği zaman bir saat sonra, iki saat sonra, ilk fırsatta onu tebliğ etmek zorundaydı. Evet. Öğreniyordu, tebliğ ediyordu. Ve buna, onun için biraz yani bir saat, iki saat, bir günlük şeyi bir öncelikli olarak almayalım da öyle diyelim. İslam dinini o da diğer insanlarla birlikte, Müslümanlarla birlikte paralel öğrendi. Evet, doğru. Onun için kendisinin dine ait bir bilgimi, birikimi yoktu. Evet. Kitap nedir, iman nedir bilmezdi. Evet. O da Kur'an'la öğrendi. Onun için Cenab-ı Hak ona gerektiği zaman nasıl dua edeceğini de öğretti. Tabii. Dua bak nasıl dua edeceksin, ne demesi lazım, nasıl yakarması lazım geldiğini de öğretti. Evet. Odaki ifadeleri bunlarla bir ilgilidir. Hmm. Yoksa mesela Gulam Zübirebil Felak falan nas direkt olarak dua sayılmazlar. Evet. Bunun şey, o bir ayettir, ayet. Bir Allah'ın öğretisidir. Heh. Ama biz onu kul ifadesini oradan çıkarırız, kaldırırız, kendimiz. Mesela dua edeceğimiz zaman Gulavuzu bir Rabbi demeyiz yani. Euzu bir Rabbi. Euzu bir Rabbi diye tabii, başlayarak tabii. Yani anlamını bile veyahut da Türkçe olarak manasını şey yaparak o şekilde dua ederiz. Bize o öğretildi. Tabii. Sen işte Felak'ın Rabbine sığınırım diye dua et diye onlar öğretildi. Tabii. Şimdi kardeşimizin demiş olduğu bir de Fatiha var. Fatiha'da mesela böyle bir şey yok diye. Şimdi Fatiha dua öğretisi değildi. Fatiha suresinin başında kul olması da gerekmezdi. Şimdi bunu biz hani mealde, tefsirde bunları çok uzun uzun şey yaptık. Fatiha olayının başlangıcı bir muammadır. Müslümanların özellikle teknik bilgisi olan din adamı geçinen kimselerin üzerinde durması gereken çok önemli bir konudur. Onun için biz burada o teknik konuları izah etmeyeceğim. Şimdi biz Fatiha dediğimiz Bismillahirrahmanirrahim'den itibaren وَلَدَّالِّنَا kadar olan 7 ayet var ya, onlar Müttessir suresindeki فَاَنْزِرَ bağlıdır. فَاَنْزِرْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ yani Rahman ve Rahim Allah adına uyar dediğin adına zaman uyar. Bak burada deki değil de uyar lafı uyar var onun başında. Var. Ha. Fatiha'nın başında uyar lafzı var, tamam mı? Müttessirdeki فَاَنْزِرْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ diye وَلَدَّالِّينَ kadar, tamam mı? Onun başında da uyar ifadesi var. Allah adına bağımsız uyar. Değil. Onun için buradaki arkadaşımızın dediği gibi Kur'an'da değişme mi oldu? Yok Fatiha'nın başında niye kul yok falan gibi şeylerin gereği yok teknik olarak. Evet. Şimdi bunun detayı biraz uzun ve toplum henüz daha bu açılara pek hazır değil ama ben onları açıkça söylüyorum, tamam mı? Biz bunları yazdık, paylaştık. Evet, tabii. İnternette de var, şeyde de var şöyle. Mealin başında, Müttesir'de de var. Ve şeyde de şöyle. Tebin'de de uzun uzun bu şey yaptı. Sağ olsun çoğu yerde de bu işle ilgilenen yani arkadaşlar, İlahiyat Fakültesindekilere bunları duyurduk. Şu anda ilgileniyorlar. Bununla çalışıyorlar, bunu tartışıyorlar. Evet. Ve inşallah ileriki yıllarda bu konuyla ilgili topluma daha sağlıklı, daha net, herkes tarafından, sadece Hakkı Yılmaz tarafından tabii. değil de yani, herkes tarafından daha böyle anlatılacak şeylerdir bunlar yani. İnşallah. Bunu da bildirmiş olayım. Çok teşekkür ederim. Ve arkadaşımıza da hani çok çok teşekkür ediyoruz. Evet efendim. Evet. Benim kısa bir süremiz var ama bir kısa soru var, onu evet, ifade buyur. Edelim. Sabuhi Hasanov isimli izleyenimizin bir sorusu var. Selamından sonra Meryem suresi 18. ayette eğer takvalıysan senden Rahman'a sığınırım. Bu Azerbaycan'dan geldiği için takvalıdan nasıl Allah'a sığınmak olur diyor. Şimdi evet. Bu Meryem 18. ayet-i kerimesinde. Şimdi biliyorsunuz o pasajda evet. Meryem valide kentten uzak bir yerde münzevi bir hayat yaşarken kendisine gönderilen elçi ki bu Zekeriya Peygamber diyoruz. O ona kendisine ulaştığı zaman ona hani güzel bir şekilde örnekleme de yaparak kendisinin bir oğlunun olacağını ve kendisinin doğuracağını haber verdiği zaman orada çok güzel bir şekilde Meryem Valide sen eğer ki takî isendir orada takî isen takî olacak takî isen de, evet. Şimdi tamam biz onu takvalı diye çeviriyoruz ha, zaten sözcük oradan gelir zaten ha, oradan de geliyor. Yani takvalının bir sakıncası yok yok, mu? Yok. Evet. Şimdi takvalı biriysen ben senden Rahman'a sığınırım der ha. Burada kardeşimiz bunu yazarken Azerbaycan'a Allah'a sığınırım diye şey yapmış. Evet. Allah'a sığınırım demez. Rahman'a sığınırım der. Rahman. Bu çok inceliktir bak. Fark var. Fark var. Şimdi burada onun üzerinde bir şey yapalım. Birincisi böyle bazı birkaç soru daha vardı. Böyle daha önce cevapladık mı bilmiyorum da. Hatırlarsanız işte efendim o gelen elçi eğer ki Zekeriya peygamberse Meryem onu tanımış olması lazım. Neden ondan korksun? Sormuşlardı böyle bir. Böyle bir şey de hatırladım. Tamam. Var böyle. Hatırladım. Şimdi şöyle, o günkü coğrafi şartlar, tarihi şartlar gereği biliyorsunuz çünkü din adamları, keşişler yani böyle şeyli, kapşonlu, evet. Onun başka çok bir adı var herhalde de. Görmüyor. Öyle, o tip bir elbise giyiyorlar. Tamam. Cübbevari bir şey giyiyorlar. Sakal koyuyorlar. Kültürlü o şekilde. Ve uzaktan kimdir, yakın plana gelmeden. Sezdirmeyebilir. Hani, onu tanımaz, bilmez. Tabii. Onun için ona kimsin, necisin, niye geldin, ismisin, cismisin sorar. Maksadını vesaire öğrenir. Burada da yine aynı şekilde onu yani tanımaz yani onun yakın planda gelmediği tabii. Sürece tanımaz. Uzaktan tanımayabilir. Onu bir, geceymiştir, gündüzümüştür, ağaç arkasındanmıştır, bilmem şu falan. Onlar ayrı bir şey. O gayet doğaldır tanımaması. Tabii, tabii, normal. İkinci bir şey, burada konuşmuş olmalarına rağmen Rahman'a sığınırım diyor. O Rahman'a sığınırım. Şimdi Meryem suresini baştan sona kadar inceleyecek olursak, Meryem suresindeki anlatılan olaylar Allah'ın Rahman sıfatı eksenlidir. Bak şimdi 26. ayette, 44'te, 45'te, 58'de, 61, 69'da Allah geçmez. Allah'ın Rahman sıfatı olarak şey ben yapar. Burada enteresan olan şudur. Bundan evvelki sorunun bir tanesini Allah'ın herkese Rahman sıfatı gereği eşit mesafede olduğunu şey yapıyordu. Rahman çok ileri derecede merhamet sahibi olan ve merhametini yansıtan demek olduğuna göre burada Rahman'a sığınırım dediği zaman senden gelecek öğütleri, senden gelecek bilgileri Allah'ın rahmet sıfatı, Rahman sıfatı çerçevesinde değerlendiriyorum demek. Şimdi biz ne yapardık? Euzubillahimineşşeytanirracim değil mi? Evet, evet. Şeytanirracimden kime sığınıyoruz? Allah'a sığınıyoruz. Evet, Allah'a. Bak Allah'a sığınıyoruz. Bu çok önemlidir bak. Ama burada senden Rahman'a sığınıyorum der. Burada Rahman'ı güzel bir şekilde yani iyi anlamamız lazım. Tamam. Şöyle, Rahman neydi? Er-Rahman allemel Kur'an halegal insan. Rahman biriktirmeyi, Kur'an'ı öğretti. Öğretti. İlkeleri öğretti. İnsanı yarattı. Hayvanı insan yaptı. Rahmeti evet. Sıfatı. Kur'an vahiy göndermek suretiyle var ya. Bilgilendirdi. Bilgilendirmek suretiyle hayvanlık derecesindeki ölçüdeki insanları. İnsan yaptı. Hayvanları, beşeri insan yaptı demek. Beşeri insan yaptı. Burada da onun tecellisi olarak senden gelen şeyin hepsi Allah'ın Rahman sıfatı tecellisindendir. Rahman sıfatı kapsamındadır. Ben böyle değerlendiriyorum, böyle anlıyorum demek. Çok güzel bir yani ilgilik. Bunu da evet. Burada belirteyim. Allah'a sığınıyorum demez, değil mi? Rahman'a sığınıyorum der. Özellikle diyor. Tamam. Onu Allah'ın rahmet sıfatı evet. Çerçevesinde değerlendiriyorum demek. Azerbaycan'daki Sabuhi Hasan evet. Kardeşimize de Bu kadar bu bilgiyi bildirmiş olalım. Güzel bir açılım oldu. Çok teşekkür ederiz. Efendim kısa bir ara vermek istiyoruz. Peki kardeşim. Olur. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Kendisinde hiç kuşku yoktur. Issız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar, Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar, kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Sizlerden gelen soruların cevaplanmasını programladık bu hafta. Değerli izleyenlerimizden Ersin Alpgül, Adapazarı Sakarya'dan bir sorusu var efendim sizlere. İşte oluşturanların en güzeli Allah, yani Mü'minin suresi 12-16. Ayet-i kerimelerdeki bu ayette oluşturulanların ya da yaratılanların kelimesinde bir sorun yok mu? Sanki Allah'tan başka bir oluşturan varmış da en güzeli Allah'mış gibi bir ifade çıkıyor tarzında bir düşüncesi var. Ersin Akbaş Beyefendi. Şimdi bu soru da bize çok geliyor. Yani sözlü de yazılı da olarak. Şimdi orada Cenab-ı Hak biliyorsunuz Hayrul Halikîn. Yaratanların öyle diyeyim en hayırlısıdır. Şimdi yaratan sözcüğünü kullandığımız zaman sanki yoktan yaratan anlamında anlıyor. Evet. Onun için biz çevirilerimizde oluşturanların oluşturanların en hayırlısıdır diye şey yaptık. Şimdi arkadaş hep bizim kullandığımız sözcüğü kullanmış hem de klasik anlayıştaki yaratanlarını kullanmış. Evet. İkisinde birden. İkisinde birden şey yapmış. Burada sözcük halaka sözcüğüdür. Evet. Halaka sözcüğü yoktan var etme, yaratma. Yoktan yaratma demek değil. Tamam. Ama biz yaratma sözcüğünü hep yoktan var etme gibi anlıyoruz. Anlıyoruz. Bu bir yanlışlık. Şimdi halaka sözcüğü oluşturma demek. Belirli malzemelerden değişik bir malzeme yapma. Çıkarma, yapmaya halk denir. Tabii. Bu Kur'an'da zaten şeyde Fecr suresinde Babil Kulesi ile ilgili orada İrem'le ilgili İrem zaten imat lem yuklak misluha fil bilattir. Onun şeyi şey kentler kullanıyor. İçerisinde öylesi yaratılmamıştı. Onu insanlar yaptı işte, insanlar değil mi? Yaptı. Yine İsa peygamberin hani kuş şeklindeki bir şey yapıp da ona hani üfürmesiyle dediği oradaki de halk sözcüğüyle ifade eder ki orada seramikten, kilden, topraktan bir şey yapılmasına da yine aynı halk sözcüğüyle ifade edilir. Onun için bunların anlamı oluşturanların oluşturan demektir. Kelimesi bu, uygun oraya. Onun için şunu anlam bu olunca yani yoktan yaratma sözcüğünden çıkarıp oluşturma yani sözcüğün lügat anlamına getirdiğimiz zaman var ya evet herkes oluşturur. Hı. Herkes bir şeyler yapar. Bir marangoz kimisi bir kalem şey yapar, marangoz masa yapar, öteki kasa yapar, bardak yapar. Değil mi? Tamam mı? Şeker yapar dediğim malzemeleri gibi. Malzemeleri kullanır yapar. Monitör yapar, yapar oğlu yapar yani herkes doğru. Bir şey yapar. Evet. Ama yaptığı şeyi en hayırlı olan Allah'ın yaptıklarıdır. Allah yapanların en hayırlısıdır, en iyisidir. Yoksa başka yapanların var, en iyisi tarzında değildir. Değil mi? Evet. Şimdi sadece bu ifadeyi kalp sözcüğüyle ilgili de şey yapamayız. Kur'an'a baktığımız zaman hayrul razikin, rızık verenlerin en hayırlısı çok demek. Güzel bu rızık mesela. Vermek ne demek? Tabii. Böyle yani rızık yaratmak demek. Besleyenlerin en hayırlısı nedir? Allah'tır. Allah'tır. Güzel. Evet. Şimdi Allah sonsuz nimetlerini şey yapar. Bir başkası da birini besler ama kısıtlı verir yani. Tabii. Anne mesela şimdi, benim yavrusu onun için şey yine hayrul varisim var, hayrul hakimim var. Mesela ahkemül hakimim var, yine erhamül rahimin var. Mesela herkeste bir merhamet vardır ama en merhametlisi Allah'tır. Merhametlerin en merhametlisi. Tamam. Hayrul makirim var, hayrul nasirim var, hayrul fasilim var, hayrul fatihim var. Yani böyle çoğunlar, şeyler. Bunlar çokları vardır. Onun için sözcüğün öz anlamını, doğru anlamını bildikten sonra bilir şey yaparız ki yaratan, yani yoktan yaratan Allah'tır. Ama oluşturan, yani bir nesneden başka nesneler yapıp çıkaran herkesdir. Ama onların içerisinde en iyi yapan Allah'tır. Evet. Bu güzel bir açıklama oldu. Burada onu da hani bildirmiş olayım. Yani öyle. Şunu bilelim yani. Mesela terzinin elbise dikmesi halk sözcüğüyle ifade edilir. Marangozun masa yapması, sandalye yapması hep o bu tip harika. Şeyler hep aynı. İrem bağları misali. Evet, Kur'an'da oradaki bir inşaat. Tamam. Kur'an aynı içinde geçiyor. Evet, mesela, bunlar değil mi? Kur'an'da da var olan şeylerdir. Onun için sözcüğün öz anlamıyla alacağız. Yani galatlaşmış anlamıyla şey yapacak olursak bu tip şeyler akla gelir. Evet. Güzel i̇şte onun için oldu. Mümkün olduğu kadar da sözcükleri öz anlamına dönüştürüp insanlara onu takdime çalışıyoruz. Elinize sağlık. Çalışalım yani. Çok teşekkür ederiz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz dostumuza da. Evet. Sağ olun. Efendim izleyenlerimizden Derin Nur Turan isimli izleyenimiz. Evet. Kısa bir sorusu var. Kur'an'a inanmamak günah mı? Demiş. Kur'an'a inanmamak günah mı? Evet. Kur'an'a inanmamak günah mı? Evet. Şimdi karşımızda olsaydı bu kardeşimiz, ben de ona sorardım. Yani Kur'an'a inanmayan kişi neden inanmıyor? Sebebi ne? Tabii. Sebebi ne? Çünkü onun sorusuna cevap vermek, bu benim sorduğum soruya verilecek cevaba göre olacak, değişecek. Değil mi? Evet. Cevap ona göre olacak. Şimdi ve hatta şöyle söyleyeyim. Yani bugün Müslüman geçinen kesimin kaçı Kur'an'a inanıyor? Ya. Bir de o var. Şimdi yani sorsan herkes inanır da. Öyle bir sözle soruyor. Herkes bunu söylüyor. Sorsan yani bu Kur'an'ın içerisinde ne var? Dediğin zaman bir şey bilmez. Yani içinde ne olduğunu bilmez. Maalesef. Ama inandım der. Maalesef. Ama böyle bir inanç da İslam dininin Allah'ın kabul ettiği, edeceği bir inanç değil. Evet. Allah kabul etmez böyle bir inancı. Mesela bu Kur'an'a inanmıyorum diyen adam veyahut da inanmayan adam niçin inanmıyor? Bunun tespiti gerekir. Niçin? Onu bilmemiz lazım. Şimdi birincisi, Kur'an alıp incelemediyse, onun ben inanmıyorum demesi hava civa bir şey. İnanması evet. Lazım. İki, inceledi de, yani herhangi bir kutsal kitap Allah'tan geldiği yönünde herhangi bir şey bulmamış olabilir. Anlamını olur ki, şeklinde, evet. Ona baktığımız zaman onda da suç onun değil. İşte olay burada. Kur'an'ın onu, değil suç. Kur'an'ı ona Allah'tan geldiği gibi gerçek şekliyle götürmeyen kesime aktarmayan ait bir şey. Ait. Evet. Böyle bir şeyden dolayı inanmıyorsa buna saygı duyacağız. O zaman olur. Buna saygı duyacağız. Ama bir de bunları yapmadan hiç araştırmadan bir şey diyorsa bu fasafi bir şey yani. Bunun bir anlamı yok. Kur'an'ı anlamayan, inanmayan adama önce Kur'an'ı güzel bir tanıtacağız. Tabii ki. Kur'an'ı olduğu gibi bir tanıtacağız. Evet. Buna rağmen Kur'an'ı ben inanmıyorum diyecek olursa işte o zaman o kafir şeyine gider. Tabii. Neden biliyor musun? Tabii. Çıkarına ters düştüğü için reddettiği de reddetmiş olur. Öyle oluyor. Bile bile gerçeği örtmüş olabilir. Bile bile. Şimdi peygamber döneminde veyahut da Resulullah döneminde daha sonraki çağlarda da Resulullah Kur'an'ı tebliğ ettiği zaman din kültürü olan, kitap bilgisi olan çok bilginler vardı. Tabii. O dönemde Medine'de hani hakikaten vahiy kültürü olan çok bilginler vardı. Evet. Kur'an onlara götürüldü. Onlardan bir kısmı Bu adamlardan bir kısmı var ya, bunu işlerine gelmedi, reddetti. Ve Kur'an'la ilgili gerçeği de, bunu Kur'an'ın birçok ayetlerinde görürüz, göreceğiz inşallah, böyle uzun bir programı olduğu zaman bunun. İnşallah. Halktan da sakladılar. Sakladılar özellikle. Tabii şimdi şöyle, ehli kitap dediğimiz bir şey vardı. Ehli kitap dediğimiz, kitapla yakınlığı olan adamlar demek ki, bunlar haham papaz grubuydu. Tamam. Halkın dinden, imandan, kitaptan falan haberi falan. Yok. Şöyle, kutsal kitabı, Tevrat demiyorum onların aslı, İncil demiyorum onların aslı yok ya. Değiştirildi çünkü. Onlar nerede, ne oldu? Halkın kitabı gördüğü yok ki. Evet. Onları hep belirli bir adamlar, hani ruhban sınıfı dediğimiz şeyler. İşte Allah göre şöyle dedi, Allah böyle dedi, Musa şöyle yaptı, İsa böyle yaptı diye, yani işlerine geldiği gibi kullanıp duruyorlardı. Evet. Halkı demiyorum da bilginleri, bilginleri böyle işte, şeyleri vardır. Aynı şimdi de öyle canım. Şimdi öyle de öyle Kur'an halktan gizleniyor. Evet. Hocalar belirli bir sınıf oluştu. Halka sen Kur'an anlamazsın diyor. Öyle aynı söylüyorlar. Geçmişin maalesef papazı, geçmişin maalesef hamı, ruhban sınıfı. Maalesef. Yani evet, bu yeni şeyde de gelişti. Ama objektif, ilminin hakkını veren o günkü ehli kitap bilginleri vardı. Onlar da vardı. Vardı. Dürüst, objektif. Kur'an'ın birçok yerinde bu tip bilginler övülür de. Övülüyor, evet. Övülür. Ama ben burada İsra suresinin 105-109. Ayetlerinden bir örnek vereceğim. Buyurun. Bu konuya ait. Şimdi İsra 105 ve 109'a kadar. Bak. Ve biz Kur'an'ı sadece hak ile indirdik. Evet. O da sadece hak ile indi. Ve biz seni yalnızca müjdeci ve uyarıcı olarak elçi yaptık. Hem peygamberin konumu hem de burada Kur'an'a dikkat çekiyor. Dinde dikkat ettiğimiz zaman bu ayete peygamber mi öncelikli, kitap mı öncelikli? Bak bunu da unutmayalım. Evet, doğru. İsra 105:1. Ama benim anlatacağım bu noktası buyurun değildi. Tamam. Ve Kur'an'ı biz onu insanlara beklentilere göre öğrenip öğretesin diye parça parça ayırdık ve biz onu indirdikçe indirdik. Kur'an. Bak şimdi Kur'an anlatılıyor. Kur'an öncelik. Şimdi bu ayet grubunu dört dörtlük bu soruya cevap getireceğim de onun için parça parça okuyorum. De ki, evet, bak siz Kur'an'a ister inanın, İster inanmayın. Serbest. Herkes serbest. Bak. Şu daha önce kendilerine bilgi verilenler. Ehli kitap. Hani ehli kitaptan yani vahiy kültürü olan, din bilgisi, kitaptan, defterden anlayan adamlar var ya. O kesim Kur'an onlara okunduğunda onlar boyun eğip teslimiyet göstererek çeneleri üstü kapanırlar. Ve Rabbimiz her türlü kusurdan arınıktır. Rabbimizin vaadi kesinlikle gerçekleşecektir derler. Ve onlar ağlayarak çeneleri üstü kapanırlar. Ve Kur'an onların saygılarını, alçak gönüllülüklerini artırır. Gerçek bilginler bunlar işte. Ha. Değil mi? Evet. Şimdi Kur'an'la ilgili objektif araştırma yapan adamların hepsi böyledir. Evet. Kur'an'ı inceler. Ön yargısız. Edebiyattan anlayan inceler, hukuktan anlayan, felsefeden anlayan, hikmetten anlayan, sosyolojiden anlayan kesimin hepsi Kur'an'ı incelediği zaman, okuduğu zaman aynı bu adamların yaptığı gibi bu Rabbimizdandır, Allah'tan gelmiştir. Peygamberle alakası yoktur. Peygamber bunun sadece tebliğcisidir derler. Ve öyle bir şey ki bu büyüklük karşısında saygıyla yere kapanırlar. Evet. Çeneleri su kapanırlar. Böyle dua ederler. Evet. İşte öyle mi? İman, bu Kur'an inanmak şimdi, böyle olur. Tabii. Öyleyse Kur'an'ı bugün için bir insanlığa götürsek, tamam, götürdüğümüz, yalın olarak götürdüğümüz kesimin hepsi bu durumda olur. Şimdi burada bir şey hatırlatacağım. Böyle hani güzel bir şey aklıma geldi. Şairlerimizden Bedri Rahmi Eyüboğlu. Şiirlerini bilirsiniz. Kaç tane? Ama onun yani türküyle ilgili güzel bir şeyi var. Hani kendisini över, şairim der. Tabii. Şairliğini şey yapar. Zifiri karanlıkta hani şiirin hasını tanırım der. Böyle hakikaten bilgisine güvenir. Çok güzel bir şey. Ben saygı duyduğum bir şey. Ama nerede bir köy türküsü duysam şairliğimden utanırım der. Yani burada çok büyük şairim, ben bu işten anlarım der. Yani. Anladın mı? Ama bir köy türküsünün, onun bildiği şiirin bin katı daha iyi ve güzel olduğuna teslimiyet gösterir. Teslimiyet gösteriyor. Bu benzetme güzel bak. Bak ne benzetme kadar güzel değil mi? Yani? Evet. Ne kadar tamam, güzel anladım. Şeyler. Şimdi edebiyat aynen bunun gibi. Bak bu bilginler, İsrailoğullarında kitap sahibi, kitap bilgisi olanların hepsi var ya. Edebiyattan anlar, hukuktan anlar, felsefeden anlar, sosyolojiden anlar. Tamam mı? Anlar. Ve yapar, kendisi de yazar bir şeyler ama... Kur'an'ın karşısına geldiği zaman bu Allah'tandır yere kafanı seslenir. Hemen kabullenir. Tamam. Değil mi? Evet. Gerçek böyleyken cevabı şöyle diyelim yani. O inanmayan, Kur'an'a inanmayan niye inanmıyor? Onu sevdiğini bilirsek. Eğer ki bilerek reddediyorsa kafirdir, günahkardır. Tabii o açık yani. Tamam. Bilerek yani. Ha, bilerek. Kur'an'ın yüceliğini, hak kitap olduğunu gerekli incelemelerden sonra reddediyorsa günahkardır. Evet. Ama kafadan öyle şey yapıyorsa ya zübbeliktendir ya da bilmediğinden etmediğindendir. Onu da bir o zaman da araştırmasın. Mesela bir hukukçuysa burada hukuki ilkeleri kendisi görüp de bunları gerçek olduğunu, hak olduğunu bilmesi lazım. Bilir mesela. Tabii canım. Ama bilir. Orada hukuka aykırı bir şey görse işte ben inanmıyorum diyebilir. Öyle tabii, bir şey tabii, yok tabii, zaten. Tabii, İnsan işte, fıtratını uygulayan şey bu Kur'an'dır. Onun işi bilgili yani küfür dediğimiz zaman bile bile örtme, bile bile reddetme. Bile bile reddetme. Bile bile reddetme demektir. Onun için evet. Bu boyutta da o arkadaşımıza cevabımız biz şey yaptık da aslında mesela İsra suresinin 105-109'u oku orada desek bile yeter açık. Yani değil mi? Yani işte, evet. Kur'an'ın cevapları böyle. Evet. Kur'an herkese açık, herkesin incelemesine açık, herkesin sorgulamasına açık. Evet. Cenab-ı Hak bunun kaç tane yerde değil mi? Buna tehaddi diyoruz. Meydan okuma. Evet. Hani hodri meydan ayetleri vardır. Meydan okuma. Hadi ayetleri. Siz de bunun gibisini getirin. 10 ayet getirin. Bir sure getirin evet. Değil mi? Ya uğraşıyorlar. Hatta yapamıyorlar. Tek başına getiremezsiniz. Toplanın. Ne kadar yardımcınız varsa toplayın gelin. Böyle bir kitapta siz oluşturun. Evet. Meydan okuma. Evet. Mucize. Bu tehaddi ayetleriyle hani böyle şey yaptığımız zaman. Evet. Evet. Neden inanmıyor? O. Tabii. Çünkü objektif olan bilginlerin hepsi, yani bu işten anlayanların hepsi buna inanır. İnanır. O zaman tabii, objektif değil oluyor. Kendi anlamıyorsa, tabii, o zaman şey onunla muhatap alacağımız tabii. Bir şey değil. Doğru. Yani. Dikkate alacağımız bir şey değil. Evet, çok teşekkür ederiz. Evet. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Evet efendim. Ahmet Uğur Yıldız Balıkesir'den sorusu var. Ben şöyle biraz okumak istiyorum. Allah lafzı ile ilgili şaşırtıcı yorumlar duymaktayım. Sizin İstanbul konferansınızda Allah lafzının özel bir isim olduğunu ve Rabbimize ait bütün sıfatları barındırdığını söylediğinizi hatırlıyorum. Allah lafzı ile ilgili birkaç bilgiyi paylaşmak istiyorum. Biraz uzun olabilir demiş. Ben birkaç... Bunu... Orada Allah lafzında bir evet şeyler var. Musab'da Allah diye bir tanımlama yoktur diyor. Allah şeklinde okumaların ve anlam yüklemelerin tamamı İnsanın kendi yapısına ortak koşmasıdır demiş. Büyük zulümdür. Lafzın ilk elif ve lam harflerinde hareke olmaması sebebiyle Allah diye okumanız, yazmanız mümkün değildir demiş. Resulullah'ta da aynı şekilde bir örnek vermiş. Evet. Şimdi onu şöyle bu arkadaşımız kendi şeyi değil. Bu sosyal medyada dolaşan Allah lafzıyla ilgili bir dedikodu evet. Tarzında bir şeymiş. Evet. Onu bize arkadaş yollamış. Bunun sonra aynı yazıyı belki 20 kişi falan daha yollamış. Yani televizyona değil de başka. Bana tamam. Bana yani şahsıma da tamam. Bu konu yollanmış. Bunlar kim olduğu, ne olduğu, amaçların ne olduğu bilinmeyen yani saçma sapan şeyler ortaya atan, ortalık bulandırmak isteyen birileri. Evet. Yani ilmi yönden ciddiye alınacak iddialar, sözler, sözcükler falan değil. Dil bilgisi kurallarına göre falan böyle şimdi kendi kendisine, şimdi mesela burada işte Allah sözcüğünü eline almış, lahını ayrı bir şey yapmış. Ha, aynı. Şimdi mesela bunu şuna benzetiyorum, benzetelim yani. Elma sözcüğünü ele alalım. Farz elma. Elma, evet. Değil mi şimdi? Evet. Elma ne demek? Bir meyve türü elma. Yani bir meyve türü değil mi? Herkesin bildiği tamam. Elma. Tabii. Şimdi, şimdi bu sözcüğü almış. Ha. Bütün herkes elmayı biliyor. Elma sözcüğünü biliyor ama Allah sözcüğünü biliyor. Girdi bu gibi. Diyor ki şimdi elma o demek değil diyor. Bunun eli, bildiğin el demek. Ma'sı da işte ma işte şeyde söyle Arapçada hani su demek. Bu ha, böyle demek. Onun için. Bunun için elle su taşıma demektir. Bak şimdi mesela. O meyveyle alakası yoktur falan filan gibi. Ha. Bu tip kendi kendilerine kelime oyunlarıyla, sözcük oyunlarıyla şeyler. Şimdi bir de Müslüman kardeşlerimiz bunları hani dikkate almıyorlar. Yani dikkate alıp da hani böyle kafalarına takıp işte bir şöyle bir iddia oldu, böyle bir iddia oldu falan filan gibi şeyler oluyor. Şunu daha önce hani bildirdik. Defalarca söyledik. İlmin kaynağı bundan bir tanesi haber-i mütevatirdir. Haber-i mütevatir. Şimdi. Yani yalan üzerine ittifakı topluca karar almaları mümkün olmayan bir grupça bilinen haber demek. Evet. Bunu çok örneklemesini de burada yaptık biliyorsunuz. Allah sözcüğü de Arapların el ilah sözcüğünden özelleştirdikleri ilah cins isimdir. İlahların toplam şeyi cins isimdir. Ama Allah özelleştirilmiş. Yani kendisinden başka ilah olmayan ilah. Kendisinden başka, ilah olmayan bir ilah. Yani başka ilah yok. Sadece ilah olarak o var. Özel isim haline özel gelmiş. Isim. Esma-ı Hüsna dediğimiz tüm zat-ı sübutu, hani selvi sıfatların hepsini zatında toplamış özel bir isim. Şimdi özel bir isim haline gelmiş bir şey. Yazımı çok kullanıldığından dolayı basma kalıp tarzda hani yazılır şekle sokulmuş. Yani basma kalıp tarzında. Hakikaten bazı şeylerde hani mesela lillahi falan filan derken arada ki hemze düşürülerek yazılır. Bu yani daha pratize edilmiş bu yazıda hep olur. Hani hukukta olsun mesela gazetecilikte olsun sistemi vardır bilmem şu vardır bu vardır. Böyle hani kısaltma şeylerle yazılar tabii, yazılır. Tabii, mesela bugün de mesela çoğu başlarda ne yazarsın? Doktor. DR de yazar. DR. Şimdi tutup da bu doktor bilmem kim diye DR dediğin zaman bu şeyi DR var ya. Hı. Doktor demek değil. Dersen, dertli demek. Dertli. Hadi bakalım. O da. Bu dertli demek yani. Tamam mı? Yani şimdi profesör yazarsın, profunu yazarsın, gerisini yazmasın. Tabii. Doçent yazacaksın, doç yazarsın. Doç. Hani şimdi bu doçu da, kamyon. Bu doç var ya, bu şeyin başındaki, bu doçent demek değil yani. Ya işte kamyon doç demek yani. Ki bu tip saçmalıklar bunlar yani. Bunlara dikkat edilmesin. Şimdi şöyle, internet yani sosyal medya iyi de kullanıldığı gibi kötüde de kullanılır. Ciddi olmayan şeylere yani kulak asılmaması en iyisi. Kafa bulandırılıyor bu şekilde yani, şeylerden. Bu bilgileri de burada vermiş olayım yani. Çok teşekkür ederiz. Efendim 3 dakikamız var ama bu Duygu Duman kardeşimizin sorusu acaba bu süre yeter mi? Nedir o? Nur suresi 31. ayetteki başörtüsü hakkında. Onu yetireyim. Şimdi bunu Nur suresinin kaç? 31. Tabii 31. ayetinde başörtüsü hakkında açıklama. Şimdi açıklayayım. Biz bu farz mıdır? Başörtüsün değil, kadınlarda göğsün kapatılması mı gerekiyor demiş. Yani ben kısacası şöyle söyleyeyim burada. Kısa keseceğim bunu. Biz bununla ilgili inşallah ileride özel program yaparız. Özel program gerekir bunu bu. Bunu tetkik şey yaparız. Doğru. Şimdi Cenab-ı Hak Nur suresinin 30'unda 31'inde Ashab suresinin 59. ayetinde insanlara karşı cinslerin birbirini tahrik etmemesi yönünde adab ve erkan öğretir. Adab ve erkan öğretiyor. Adab ve erkan öğretir. Evet. Tamam mı? Evet. Ana amaç fitne çıkmasın diye karşı cinslerin erkek ve kadının birbirlerini tahrik etmemeleri noktalarında mesajlar verir. Mesajlar verir. Doğru. Ana kuralı budur. Ayetlerin ana mesajı budur. Sadece bayağı hep şeyi tutarlar. Yani 31'e ele alırlar. Hep onlar da onlar. Niye? 30'u da dikkat alsanız ya. Gerisi var. Orada da erkekler var. Hiç onları düşünüyor. Erkeklerin de bayanları tahrik etmemesi noktasında orada aynısı. Var ya. Tabii ki aynısı. Orada var. Tabii onu düşünen yok. Bir de şey var. Nur 60 var. Nur 60, evet. Nur 60'ı da dikkate aldığın zaman... O zaman ne olacak? Gerçek yaşlanmış. Ortaya çıkar. Tabii. Onun için ana amaç budur. Hı. Cenab-ı Hak dediğim gibi fitne, fesat, kavga, gürültü olmasın diye evet. herkes birbirine toplumda edepli, erkanlı davransın, saygılı davransın, cinsel tahrik olmasın diye edep öğretir. Bu kadar basit esasında. Ana hattı bu. Evet. Ama inşallah bu ayetlerin tahlilini, nasıl çarpıtıldığını, ne amaçla çarpıtıldığını Hı. ileride inşallah uzun uzun şey yapacağız. Bunu özel bir program Ama yapabiliriz. Ama şöyle bir şey daha Hı. söyleyeyim. Buyurun. Çok acil şey yapacak olurlarsa burada, Hı. yani 20-30 sayfalık Kur'an tesettür ve örtülü çıplaklar diye internette de dolaşan benim bir yazım var. Hı. Evet. Tamam. Makaleler bölümünde. Orada onun detayını şimdilik orada okusun ama bunu tahlil etmek uzun, uzun olacağından inşallah onun internette bu var. Evet. Özel bir program olarak onları takdim ederiz. İnşallah. Orada tahlil ederiz. Evet. Efendim evet. bizim bu haftaki süremiz sona erdi. Evet, teşekkür ediyorum. Haftaya da yine bu sorulara devam edelim isterseniz. İnşallah, onu var. Devam edelim. Sorular bitsin de evet. artık Kur'an'a dönelim. Sure sure artık evet, ondan inşallah. Sonra değil mi? Evet, onu i̇nşallah. Yaklaştıralım. Çok teşekkür evet. ederiz. Oldu efendim. Ağzınızı sağlık efendim. Selam ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona erdi. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.